Geniet van live optredens, inspirerende sprekers, workshops en lekker eten. Koop je tickets op zomerweek.nl. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar 2,89. Zo de jus, juist. Voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. Zo maat, mooie bus. Ja, nou, ik moet eigenlijk een nieuwe hoor. Wat dan? Die zonneklep, die kraakt, daar word je gek van. Hier, luister. Ik hoor niks raars. Kom eens dichterbij dan. Nou, ik hoor het echt niet. Volkswagen Bedrijfswagens heeft nu vriendenprijsweken. Zo rij je de ID.Buzz Cargo tijdelijk al vanaf €32.490. Met zulke goede deals heb je aan het kleinste excuus genoeg om je bus in te ruilen. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi? Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar €1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar €1. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. Ah, de lente schoonmaak staat voor de deur. En je bolbezorger. Met schoonmaakmiddelen van onder andere Glorix, Sif en Andy nu tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol, de winkel van meteen lente klaar. Start je dag zonder barst. Opgelost, Autotaalglas. Deze week in de bonus. AHA rode, cotton sweet en sable druiven. 2 bakken, €3,49. AHA bakkersbrood oerdesem heel per stuk, €1,99. AHA verse pasta's en pastasausen, 1 per se gratis. En AHA schoolkipburgers 2 stuks, 2 pakken, €4,49. De meeste en de beste aanbiedingen. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 9 uur. Er wordt gewerkt aan een staakt het vuren in het Midden-Oosten, meldt een Amerikaanse nieuwssite. Onderhandelaars bespreken een akkoord waarbij in eerste instantie wordt ingezet op 45 dagen geen aanvallen. In die periode wordt dan verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. In het Midden-Oosten zijn er opnieuw over en weer aanvallen geweest. In Iran zouden huizen zijn gebombardeerd. Volgens Iraanse staatsmedia zijn daarbij meer dan 20 mensen om het leven gekomen. Israël zegt dat in de stad Haifa een flatgebouw is geraakt door een raket uit Iran en daarbij vielen 2 doden. De Artemis maanmissie is in een nieuwe fase terechtgekomen. De capsule heeft nu te maken met de zwaartekracht van de maan. Het is de bedoeling dat de astronauten om de maan heen cirkelen later vandaag. Ze hebben dan 40 minuten geen contact met de aarde en zijn dan op het verste punt dat de mens in de ruimte is geweest. En kappers kiezen er steeds vaker voor om als zelfstandige te werken. Er staan nu 27.000 kappers als ZZP'er ingeschreven. Een vijfde meer vergeleken met een paar jaar geleden. Volgens de FNV is de reden simpel. Veel kappers zijn jonge vrouwen en ze vinden het lastig om werk en privé te combineren, vooral als er jonge kinderen zijn. Veel zon, maar in het binnenland ook wat stapelwolken. Het wordt 10 tot 15 graden. En dit was het nieuws op 538. Yes, Michiel, dankjewel. Goedemorgen. Het verkeer met de 3 belangrijkste controles voor dit moment. Er wordt gecontroleerd op snelheid op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij 158.4. A13 bij Den Haag, Rijswijk-Rotterdam is dat bij 6.9. En de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rotterdam opgepast bij 53.4. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! What the fuck?

diepe jaren 90 diepzone. 538. The House Top 1000. It's Gonna Be Alright is getatoeëerd in het hart van alle house-liefhebbers. Een ultieme classic checkt je daarnet op 143. Zo, goedemorgen voor de doorhalers. Nog steeds goede avond. Mijn naam is Mark en dit is de 538 House Top 1000. De lijst die vol staat met house-heerlijkheden. Vandaag is een speciale dag, want het is de finale dag. We gaan langzaam of met 130 bpm richting de nummer 1. We zijn nu aangekomen bij begin jaren 90. En dat was een tijdperk van geen regels, geen sluitingstijden, magazijnen, tunnels, weilanden, alles kon toentertijd een club zijn. En ja, dat liep natuurlijk vaak behoorlijk uit de hand. Kleding verdwenen en daarmee grenzen ook. Dansvloeren werden, ja, hoe zal ik het netjes rond dit tijdstip zeggen, multifunctioneel. Ja? En ondertussen stond er gewoon politie tussen. Hè, op die dansvloeren. Niet in uniform, maar in een visnettopje. En werden mensen al seksend aangehouden. Maar kon het zijn door de outfit van de politie dat intussen ook nog steeds je geilste droom werkelijkheid werd. En dit was toen een bom van een hit uit 1993 in de House Top 1000 op 142. Ransom and My Dance. Thank you. is de naam, therapie is de werking. Goedemorgen en wat leuk dat 538 aanstaat bij. Dit is hem, de finale dag van jouw 538 House Top 1000. Met zometeen de Guru Josh. En eerst Express of Sound, Real Vibration. 140. Infinity, infinity, infinity.

House Top 1000. Radio 538. Op je radio. En je hoorde Clutch. Ja, met Oh Boy. Maar eigenlijk is dat gewoon, om maar in de sferen van deze ochtend te zijn. Jij een chocoladekonijn, wij een chocoladepuma. Want Clutch is gewoon een alias van het superleuke Nederlandse DJ-duo Chocolate Puma. Op 137 hoorde je ze in de House Top 1000. Hey, nu een hit uit het jaar van een nogal uit de hand gelopen primeur. In Engeland dacht ene Mickey Linus, ik ga een housefeest geven. En weet je, dan kan ik daar eigenlijk net zo goed gewoon meteen gaan trouwen. 15.000 feestgangers waren getuigen van zijn intieme moment. Of zoals Bonnie Blue zou zeggen, gewoon een rustige tweede paasdag. Het was het jaar 1992 en dit was een van de hardste hits in de House Top 1000 op 136. 538, The Prodigy en Android. You know what time is. You know what time it is. know what time it is. Is gewoon springlevend, want hij is hoog de House Top 1000 ingestemd. Dankjewel Noor uit Schilwolde, Stef uit Hank en Tess uit Horen voor je stem. I Remember met Cascade op 135. Dit is de 58 House Top 1000 met David Guetta en Kelly Rowland zometeen. Naar Lisa Lisa en The Cult Jam. 134. Everybody's moving to the beat. The music makes me wanna move my feet. See, I feel the need to get away.